9 zł, a cukier biały różne rodzaje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69. Teraz tylko 1,29 zł za kilogram przy zakupach za minimum 69 zł. Tanio tutaj jest, stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Finisz politycznych konsultacji w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Karola Nawrockiego z kierownictwem PiS-u. Do aresztu trafi podejrzany o zabójstwo dwóch osób na warszawskim Targówku. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Estonia chce zakazać sprzedaży nieruchomości obywatelom Rosji i Białorusi, którzy nie mają prawa do stałego pobytu. W Pałacu Prezydenckim kończą się spotkania Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Trwa ostatnie, ze ścisłym kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, ale bez udziału prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jest chory. Przed Pałacem Prezydenckim jest Dagmara Kędzior. Dagmara, o czym politycy rozmawiają i co wiemy po spotkaniach, które już się zakończyły? Większość polityków PiSu opuściła już pałac. Zostało w nim, tak jak wspomniałaś, ścisłe kierownictwo, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówił, że rozmowa z prezydentem będzie dotyczyła ostatnich wydarzeń w kraju. Staną sprawy związane z tym, co się dzieje w Polsce, w związku z tym nielegalnym, siłowym wejściem w ostatnich dniach do Krajowej Rady Sądownictwa, z zapaścią w służbie zdrowia, z kryzysem finansów publicznych. Polskie Stronnictwo Ludowe podczas spotkania przedstawiło pakiet ustaw, które chce, by prezydent przyjął. Chodzi tu m.in. o ustawę o statusie osoby najbliższej i pakiet antyblackoutowy w energetyce. PSL chce też znieść dwukadencyjność w samorządach, czemu podczas spotkania sprzeciwiała się partia Razem. Polska 2050 przekonywała z kolei Karola Nawrockiego do poparcia ustaw zakazujących reklam alkoholi i zmian w najmie krótkoterminowym. Tak, by można było zakazać jego prowadzenia, jeśli na przykład złamano przepisy przeciwpożarowe, o czym mówił poseł Kamil Wnuk. Pan prezydent Nawrocki bardzo pozytywnie się wypowiadał na temat tego projektu ustawy. Przede wszystkim oddanie w tej kwestii dużych kompetencji samorządowi. Do prezydenta nie przyszli przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Powodem brak określonego celu tego spotkania. Dagmara Kędzior, dziękuję. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny, który wcześniej usłyszał zarzuty w związku z zabójstwem dwóch osób na warszawskim Targówku. Napastnik został zatrzymany po policyjnym szturmie. Podejrzany o atak na swoich rodziców nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Trudna sytuacja w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie w Wielkopolsce. Placówka jest przepełniona. Takiej sytuacji nie było od lat, a nadchodzące mrozy dodatkowo ją pogarszają. W schronisku jest 37 miejsc, a w tej chwili jest tu 47 osób, informuje kierownik placówki Krzysztof Okoński. Przez ponad 30 lat praktyki w kierowaniu tego jednostką, jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, gdzie mamy wyczerpane wszystkie miejsca, gdzie te 10 miejsc takich na materacach mamy też zajęte. Także jest maksimum osób, które tutaj możemy przyjąć. Mimo to w związku z zapowiadanymi mrozami placówka nie zamierza odmawiać pomocy. Schronisko apeluje o wsparcie, zwłaszcza w postaci żywności oraz ciepłej odzieży i bielizny. Estońskie MSW chce wprowadzenia zakazu sprzedaży nieruchomości obywatelom Rosji i Białorusi, którzy nie mają w Estonii prawa do stałego pobytu. Nowe przepisy mają objąć nawet około 10 tysięcy cudzoziemców. Szef resortu spraw wewnętrznych Igor Taro argumentuje, że nabywanie nieruchomości przez osoby o niejasnej przeszłości, które przebywają w Estonii tymczasowo lub od niedawna, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Takie obiekty mogą być wykorzystywane do działalności wywiadowczej i dywersyjnej. Minister podkreślił, że obowiązujące obecnie ograniczenia są niewystarczające. Jego zdaniem Estonia powinna przejść do bezpośredniej zakazów, podobnie jak uczyniły to już niektóre państwa Unii Europejskiej oraz NATO. Jednocześnie obywatele Rosji i Białorusi posiadający prawo stałego pobytu zachowają możliwość kupowania, sprzedawania, dziedziczenia i darowania nieruchomości, ponieważ służby dokładnie ich zweryfikowały. Według oficjalnych danych w Estonii mieszka blisko 70 tysięcy takich rezydentów. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Uczniowie z kolejnych województw szykują się na ferie. W Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Zachodniopomorskim, Małopolskim i Opolskim zimowa przerwa w nauce rozpocznie się w ten weekend. Ferie kończą uczniowie m.in. z Mazowsza. Prawdziwa zimowa aura sprzyja typowo zimowym aktywnościom. Nawet w środku miasta można wejść na sanki, łyżwy czy na narty. Na Szczęśliwicką Górkę w Warszawie na sanki ze swoim tatą i bratem często przychodzi Nikodem. Na różnych górkach już dużo byliśmy. Na przykład na Starym Mieście jest taka stroma. Nie lepiej siedzieć w domu w taką zimę? Nie, bo szybko się jedzie i można podriftować. A tu jak się driftuje? Fajnie. To nie są takie zwykłe sanki? Nie, to jabłka są. Co, na tym szybciej? Tak samo. Tak? No tylko, że się tu na górkę się podskakuje. To fajnie, taka skocznia trochę. No, pupa później boli. A jeszcze do niedzieli na feriach zimowych odpoczywają też uczniowie z Pomorza, Podlasia oraz z Warmii i Mazur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Nocą termometry wskażą od minus 18 na krańcach północno-wschodnich. Około minus 5 będzie w centrum, do minus 2, minus 1 na południu. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochacie skoki narciarskie? Jedziemy do słoweńskiej Planicy dopingować polskich skoczków. W Planicy Kamil Stoch skoczy po raz ostatni w karierze. Jedziemy na finał Pucharu Świata 26-29 marca. Wspólnie w Słowenii podziękujmy Kamilowi za sportowe emocje. Szczegóły dompolskiplanica.pl. Zaprasza agencja Greenhouse. Visitslovenia.pl. Patron medialny Polskie Radio. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły. Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:20 na zegarze. Klub Trójki. Dobry wieczór. Dzisiaj w składzie Kinga Kurysia jako wydawczyni, Krzysztof Sagan realizujący i Paulina Wilk przed mikrofonem. Witamy Państwa i zapraszamy do kontynuowania dzisiaj trwających właściwie od rana na antenie Trójki rozmów, rozważań, rodzaju edukacji i porad, także związanych ze zjawiskiem mobbingu, bo 29 stycznia to Dzień Przeciwdziałania Mobbingowi i to już trzeci rok ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej Godność ma swoje imię, realizowanej w tym roku pod hasłem Mobbing to przemoc. Dlaczego zestawienie tych pojęć mobbing i przemoc jest tak ważne? Dlaczego to długotrwałe, uporczywe działania wymierzone w pracowników czy pracownika, które mogą prowadzić do degradacji zawodowej, poczucia izolacji, też bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, są właśnie jedną z form przemocy i dlaczego ważne jest, żebyśmy tak je definiowali, tak rozumieli. Będziemy rozmawiać dziś z trzema aż ekspertkami. Mniej więcej w połowie dzisiejszej audycji po 20:30 otworzymy także nasz trójkowy telefon 2 2 7 3 z nadzieją, że i Państwo zabiorą głos w tej rozmowie. Być może dyżurująca wcześniej po południu dzisiaj w Trójce ekspertka nie odpowiedziała na jeszcze wszystkie Wasze pytania. Także będzie czas, żeby podzielić się jej doświadczeniami i pytaniami. No to zaczynamy. W studiu przy Myśliwieckiej 357 Aleksandra Antoniuk, producentka spektaklu i wystawy Lista Uchybień, związanej poniekąd z tematem, o którym dziś będziemy mówić, ale także edukatorka i pedagogoszka teatru ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że jesteś z nami. No i z Wrocławia łączy się z nami Kasia Jarymek, fundatorka i prezeska Dobrej Fundacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobra Fundacja organizuje właśnie ogólnopolskie obchody dnia walki z mobbingiem. Walki z mobbingiem i no, ma ogromny wpływ na budowanie naszej świadomości i rozumienia tego, czym mobbing jest, czym nie jest, a także prowadzi rozmaite działania na rzecz też zmiany prawa w tym zakresie, o czym dużo będziemy za chwileczkę mówić, także dzięki temu, że jest z nami pani Milena Markiewicz-Jużyńska, ekspertka współpracująca z Dobrą Fundacją, prawniczka, ale też osoba przez lata doświadczona w pracy w branży HR. Dobry wieczór, pani Mileno. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo, że Panie z nami wszystkie są i zacznę od razu od takiego chyba mocnego pytania, dlatego że wiem, że w tegorocznych działaniach Dobrej Fundacji ten aspekt będzie ważny, a mianowicie chciałabym zapytać, czy dla mobbingu właściwe miejsce to kodeks karny, a tam go jeszcze w kodeksie karnym w Polsce nie ma. Pani Kasiu, to najpierw do Pani to pytanie. Tak. Zacznę może od tego, że kiedy 1,5 roku temu powołaliśmy w Fundacji zespół legislacyjny, który rozpoczął pracę nad nowelizacją kodeksu pracy i zmianą definicji mobbingu, my się wtedy bardzo uważnie przyglądaliśmy temu, jak wyglądają przepisy dotyczące mobbingu w różnych krajach europejskich i nie tylko. I wówczas się okazało, że są takie kraje, przede wszystkim Francja, które wprowadziły już jakiś czas temu rozwiązania właśnie na poziomie kodeksu karnego. I wtedy nasi prawnicy fundacyjni przeprowadzili bardzo taką wnikliwą dyskusję na ten temat i doszli do wniosku, że takie rozwiązania są bardzo potrzebne. Co więcej, one będą na pewno bardzo skuteczne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mamy taką oto sytuację, że mobber, czyli sprawca przemocy w środowisku pracy, jest osobą totalnie bezkarną. My dzisiaj, doświadczając mobbingu, możemy pozwać swojego pracodawcę, złożyć pozew do sądu pracy i to jest jedyne, co tak naprawdę w takiej prostej ścieżce prawnej możemy zrobić. Jest oczywiście procedura na to, żeby pozwać sprawcę mobbingu, ale to nie jest pozew o mobbing, tylko cywilny proces o naruszenie dóbr osobistych, czyli już trochę taka pokrętna konstrukcja prawna, co powoduje, że musimy ponieść wysokie koszty postępowania sądowego. Postępowanie no też jakby trochę czegoś innego dotyczy, więc trochę oszukujemy i zakłamujemy rzeczywistość. Mało osób się w ogóle decyduje na takie rozwiązania. A nam zależy na tym, żeby skoro mobbing jest przemocą, bo co do tego wszyscy jesteśmy już zgodni, bo wywołuje takie same skutki w psychice, w zdrowiu człowieka, jak każda inna forma przemocy, z jaką mamy do czynienia, to dzisiaj jest, uważam, amoralne to, że sprawca przemocy w środowisku pracy pozostaje bezkarny. To musi się zmienić. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem takie rozwiązanie szybko doprowadzi do takiej sytuacji, że sprawcy mobbingu zaczną kalkulować i zaczną się bardzo poważnie zastanawiać nad konsekwencjami swoich czynów. No bo jeśli będą ponosić konsekwencje karne, bo ta sytuacja robi się dla nich bardzo poważna. Ja tutaj nie mówię o zamykaniu kogokolwiek do więzienia, choć francuskie na przykład prawo przewiduje również takie kary. Tak, tam ja jest kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Tak, tak, dokładnie. Nawet do 15 tysięcy euro można zapłacić grzywnę. Natomiast nam zależy na jednej rzeczy. Na tym, żeby na przykład analogicznie do takich sytuacji, kiedy przedsiębiorca jakoś, w jakiś taki bardzo rażący sposób narusza prawo, może otrzymać zakaz wykonywania, prowadzenia działalności gospodarczej, to chcielibyśmy, żeby na przykład sprawca mobbingu został ukarany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych na jakiś okres albo dożywotnie, jeżeli rzeczywiście te działania się jego powtarzają, jeżeli są rzeczywiście jakieś takie długotrwałe. A takie rozwiązania są gdzieś stosowane? Nie. Takiego rozwiązania nie mamy. Czyli to byłby nowy pomysł? Tak, to jest nowy pomysł. My w fundacji kompletujemy, w tej chwili kończymy kompletowanie zespołu nowego, przede wszystkim składającego się z karnistów, ale nie tylko. I w lutym rozpoczynamy pracę właśnie nad nowelizacją kodeksu karnego. Będziemy pewnie przez wiele miesięcy pracować nad tym tematem, bo jest to bardzo złożony problem prawny. I zaraz pewnie Milena będzie chciała też trochę na ten temat powiedzieć, że ona jest prawniczką, ja nie. Natomiast naszym zdaniem po prostu już chyba nadszedł czas, żeby noberzy zaczęli się po prostu bać konsekwencji swoich czynów. Pani Mileno, można im wszystko. No właśnie, pani Mileno, bo mówi się, że o takiej skuteczności prewencyjnej zapisów kodeksów karnych właściwie decyduje nie tyle wysokość czy surowość kary, ale jej nieuchronność, że to jest ten czynnik, który robi wrażenie na sprawcach. Ja chciałam zapytać, jak to faktycznie jest, bo pani Kasia powiedziała nam o tym, że właściwie osoba stosująca mobbing no w zasadzie występuje w roli świadka w ewentualnie sprawie w sądzie pracy, ale czy to naprawdę oznacza, że nie mamy dzisiaj żadnych narzędzi, żeby w prawie karnym uznać działania osób stosujących mobbing za przemoc, no, na przykład za nękanie i jednak w jakiś sposób je ukarać, czy też w praktyce osoby stosujące przemoc no, są realnie przez swoich pracodawców, na przykład na skutek tych spraw w sądzie pracy odsuwane od wykonywania zawodu. Jakie są realia tej ochrony na dzień dzisiejszy? Na tą chwilę to te realia są dość skomplikowane, bo obecny model ochrony przed mobbingiem w Polsce jest fragmentaryczny i często niewystarczający. Tak jak tutaj powiedziała Kasia, że to są procesy, które są często na okrętkę. Tak? Musimy iść do sądu pracy, musimy iść do sądu cywilnego, powalczyć o dobro osobiste, o godność. I tak naprawdę takie ujęcie najczęstszych form mobbingu w kodeksie karnym mogłoby realnie taką ochronę ofiar wzmocnić, tak? Pod warunkiem jakichś zachowania precyzji, proporcjonalności i takiej subsydiarności tego prawa karnego, bo na tą chwilę no, takich narzędzi nie mamy, tak? Takie wprowadzenie nowych kar, no to też by było troszeczkę taką prewencją, tak? I ochroną tych osób, które są poddawane mobbingowi. No niestety na tą chwilę tak naprawdę są prace i to już dość zaawansowane, żeby przepisy prawa pracy zostały zmienione. I te przepisy najprawdopodobniej niedługo wejdą w życie. Natomiast a jak one mogą zostać zmienione? Tu już ustawodawca pracował nad doprecyzowaniem definicji mobbingu, bo ona jest skomplikowana, ona jest niejednoznaczna. To jest taki, można powiedzieć, worek bez dna, gdzie tak naprawdę ten materiał dowodowy musi być bardzo solidny, żeby ta osoba mobbingowana mogła w tym procesie rzeczywiście wygrać. To są procesy oparte na dowodach. Tak? Im więcej tych dowodów, tym lepiej. Natomiast no, w takim procesie bardzo trudno o świadków, bo ludzie nie chcą zeznawać, bo często pracują cały czas w tym środowisku, często się boją. A wiadomo, że taki materiał dowodowy w postaci świadka jest bardzo istotny i bardzo, bardzo ważny. Tak? Nie zawsze mobber zostawia ślady w postaci maili, czy wiadomości tekstowych, czy SMS-ów, bo ta świadomość jest coraz większa. Tak? Więc to są działania, które często odbijają się na psychice osoby, która jest mobbingowana i ta osoba nie jest w stanie dowodowo przez ten proces przejść, tak? Te przepisy, które będą wprowadzane, one doprecyzowują tą definicję mobbingu. One kładą bardzo duży nacisk na działania prowadzone przez pracodawców, czyli nie tylko sama reakcja jest ważna, tylko ważny jest tak jakby element prewencyjny, czyli działania, które pracodawca będzie podejmował, żeby tych zachowań nie było, tak? Czyli jakieś szkolenia, czyli jakieś dokumenty, procedury, budowanie takiej kultury organizacyjnej, która jest bardziej oparta na zaufaniu niż na takim działaniu, które mogło między ludźmi powodować te zachowania mobbingowe. Więc ta zmiana w kodeksie karnym na pewno byłaby bardzo, bardzo dobrym krokiem w kierunku zmian i obostrzenia tych wszystkich no tak naprawdę działań, które mogą się pojawić w organizacjach, tak? Wspomniały panie, że pewnym problemem jest, no tak, z jednej strony konieczność takiego bardzo twardego udowodnienia mobbingu, z drugiej strony jednak taka, powiedziałabym, zmącona natura, niejasne granice tego, czym mobbing jest i nie bardzo jasna jego definicja. Czy na skutek tej sytuacji w Polsce toczy się bardzo niewiele spraw o mobbing w sądach pracy, czy jednak ich przybywa? Często jest tak, że po prostu pracownicy decydują się, wolą odejść ze środowiska, w którym są pracy, niż iść do sądu. No niestety taka jest rzeczywistość. Z tego, co tutaj współpracujemy z ludźmi, pomagamy, bo mamy też osoby, które się zgłaszają, no to dużo osób po prostu rezygnuje, woli uciec z tej sytuacji, niż wchodzić w proces i tak jakby rozgrzebywać te rany, wiedząc, że no, proces będzie trudny, długi i rzeczywiście dowodowo ciężki, tak? To jeszcze chciałabym pani Mileno zapytać, czy pani coś wie o tym, na ile ten zapis w kodeksie karnym francuskim coś realnie zmienił? To znaczy te wzorce z innych krajów, które mobbing już bardziej kategorycznie zdefiniowały, są jakimś wskazaniem dla naszych prac? Wiem, że tutaj Kasia zajmowała się badaniami i sprawdzała tą sytuację, natomiast z tego, co ja wiem, no to wpłynęło to na pewno na zmniejszenie tej ilości mobbingów w skali tam pewnie porównawczej kilku lat, kiedy tego nie było. Więc pewnie Kasia mogłaby więcej tutaj na temat tych badań powiedzieć i tych wyników, jak to wygląda. Kasia Jarynek. Tak, rzeczywiście jest. Skala mobbingu się zmniejsza we Francji. Jest to odczuwalne. I myślę, że taki przykład, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my mamy w Polsce jeszcze wciąż problem z budowaniem kultury organizacyjnej i daleko nam jeszcze do takich chyba najlepszych wzorców skandynawskich, gdzie tam prewencja sama już naprawdę wystarczyła do tego, żeby ludzie poukładali sobie na tyle dobrze swoje relacje w zespołach. To zresztą obserwujemy też w firmach skandynawskich, które w Polsce funkcjonują, że tam jest naprawdę wręcz wzorcowo, może nie idealnie, no bo wszędzie jednak pracują ludzie, ale ja może przytoczę taki przykład, jako że my w ramach naszej kampanii społecznej budujemy też koalicję firm pod hasłem Razem Przeciw Mobbingowi. I firmy, które dołączają do koalicji, no one też przychodzą z jakimiś swoimi doświadczeniami, ze swoimi jakimiś historiami. I jedna z firm, właśnie firma skandynawska, miała kiedyś taką sytuację, to było zresztą bardzo krótko po przystąpieniu tej firmy do koalicji, zadzwonił telefon i dziewczyna z działu HR powiedziała, że nawet się nie spodziewała, że będą tak szybko potrzebować naszego wsparcia, a poprosiła o mediatora. Okazało się, że rzeczywiście było w tej firmie zgłoszenie dotyczące mobbingu i zgodnie z procedurą, zresztą znakomitą, została powołana komisja. Komisja bardzo szczegółowo zbadała sprawę i przedstawiła raport, w którym jakby jednoznacznie orzekła, że tam nie doszło do mobbingu, ale tam jest bardzo mocno już wyeskalowany konflikt między dwiema osobami, koleżankami z zespołu. Co ciekawe, koleżankami, które pracują zdalnie i w ogóle nie mają ze sobą kontaktu takiego fizycznego w biurze, bo pracują w rozproszonym zespole. I teraz w bardzo wielu organizacjach taka sytuacja i takie orzeczenie komisji kończy się tym, że komisja mówi, że pracodawca mówi, nic się nie stało. Przecież nie było mobbingu, więc proszę wrócić do swoich biurek i przepraszam za kolokwializm, proszę mi zawracać głowy. Jeszcze niektórzy mówią, to proszę się pogodzić, ale my mamy do czynienia z konfliktem. I ten konflikt, jeżeli my dzisiaj niczego z nim nie zrobimy, nie zadziałamy w odpowiedni sposób, to on będzie dalej eskalować. Co więcej, wciągną się w ten konflikt kolejne osoby. Natomiast tutaj pracodawca rzeczywiście zadziałał wzorcowo, dlatego mówię o tych wzorcowych praktykach, ponieważ poprosił o mediatora. Rzeczywiście pojechał nasz mediator, spotkał się najpierw indywidualnie z każdą z tych osób, później spotkali się w trójkę. To były długie, bardzo trudne rozmowy. Płacz, łzy, rozpacz. Też musimy pamiętać o tym, że takie konflikty, one też przecież rodzą bardzo mocno takie subiektywne odczucia i każda z tych osób uczestniczących w tym konflikcie była przekonana, że jest mobbingowana przez tą drugą stronę, naprawdę. I to były takie dramatyczne relacje. No i tymczasem tutaj mediatorowi udało się wygasić ten konflikt. Co więcej, dojść do źródła tego problemu, bo często tutaj, kiedy pytamy ludzi w ogóle, ale od czego się to zaczęło, to oni już często nie pamiętają, bo tam się trup gęsto ściele. I dzięki tej interwencji, dzięki mediacji udało się konflikt zażegnać. Co więcej, jakiś czas później dostałyśmy informację, że te dwie osoby, które w tej mediacji uczestniczyły, na tyle jakby odbudowały tę swoją relację, że zgłosiły się wspólnie do pracy w jakimś zespole zadaniowym. Pani Kasiu, ja przepraszam, wejdę w Pani słowo, bo wydaje mi się, że ważne, żebyśmy tutaj też rozróżniły dla słuchaczy i pomogły zrozumieć, czym się konflikt zawodowy różni od sytuacji mobbingu? Bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych nie bardzo ostrych granic, które utrudniają uchwycenie tej sytuacji mobbingu. No to jest tak, że w konflikcie, albo inaczej, konflikt jest taką sytuacją, która się dzieje na tym samym poziomie. I jeśli chodzi o takie siły, które każda z tych osób posiada, ale też o pewnego rodzaju zasoby, którymi dysponuje. Tymczasem, kiedy dochodzi do mobbingu, no to zawsze jest ta, nie lubię używać słowa ofiara, ale ta strona, która jest tą stroną atakowaną, która się nie broni, ona nie uczestniczy w sporze, ona jest atakowana i nie podejmuje walki, nie wchodzi w konflikt, ponieważ nie ma zasobów i albo nie ma ochoty w ten konflikt wchodzić. No i dochodzi do przemocy wówczas. To jest bardzo podobnie jak w sytuacjach, no nie wiem, przemocy domowej na przykład. Często ludzie się kłócą ze sobą, albo często jest tak, że to jedna strona jest tą stroną dominującą. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo to wyszło z naszego raportu, z badań, które my robiliśmy przed 2 lata. Mianowicie aż 64% sprawców mobbingu to są osoby, które są przełożonymi. Więc już jakby z tego powodu ta osoba ma przewagę nad tą osobą, która doświadcza mobbingu, no bo no jest szefem, więc więcej może. I tutaj też często właśnie z tego powodu chociażby dochodzi do tych sytuacji przemocowych. To jest dobry moment, żeby Aleksandrę Antoniuk zapytać, ile mobbing ma wspólnego ze sprawowaniem pewnego rodzaju kontroli nad osobą mobbowaną. I czy ty masz przekonanie, że takie postawienie wyraźniejszych granic prawnych będzie realnie pomocne, na przykład w świecie kultury, w którym do sytuacji oskarżeń o mobbing, rozmaitych towarzyszących temu konfliktów i napięć dochodzi, a to jest często taki świat, w którym pracują na bardzo wysokich emocjach, blisko ze sobą związane grupy ludzi, które no, pracują też dosłownie na swoich doświadczeniach emocjonalnych, gdzie cała ta sfera odczuć subiektywnych, niejasnych intencji i motywacji bardzo komplikuje z pewnością złapanie za rękę sprawcy. Ja sobie myślę, że my w Stowarzyszeniu Pedagogów i Pedagożek Teatru, bo tutaj też tę perspektywę chciałabym jakoś najbardziej ujawnić i ugłośnić, jakby bardzo wierzymy w miękkie rozwiązania i prawo jest pewnie już tym takim rozwiązaniem, które jest bardziej twardym rozwiązaniem, ale też zmiany w prawie są istotne po to, żeby wiedzieć, że są narzędzia. To znaczy, że one są narzędzia i że one są skuteczne. Więc w moim poczuciu informacja dla osoby, która mierzy się właśnie z doświadcza przekroczenia, czy jakiegoś nadużycia w pracy, kiedy słyszy, że mobbing, że te sprawy dotyczące mobbingu to tak naprawdę wygrywają 10% czy jakiś tam niewielki procent osób, które się zgłaszają w tej sprawie, na pewno jest mało motywującym, po prostu mało motywującym czynnikiem, żeby w ogóle sięgnąć po taką swoją sprawczość. Więc no tak, czuję, że na pewno to ułatwi i da takie poczucie, że jest po prostu to narzędzie i że ono jest dostępne. To znaczy, że można go użyć i że ono daje jakiś rodzaj sprawczości. Mhm. Natomiast no tak, ja pewnie bardziej będę chciała opowiedzieć o tych miękkich i jeszcze przedprawnych jakichś krokach, o których mogę pewnie opowiedzieć więcej i mniej ze swojej intuicji, a bardziej ze doświadczeń pedagogów. To już za chwilę do nich przechodzimy. Jeszcze jedno ostatnie pytanie do Mileny Markiewicz-Jużyńskiej. Chciałam panią zapytać, gdyby tak się złożyło, że udadzą się te prace legislacyjne i udałoby się wprowadzić mobbing jako przestępstwo do kodeksu karnego w Polsce, to jaką właśnie ścieżkę to otworzy dla osób doświadczających tego rodzaju przemocy, jaką by otworzyło i jakie w pani przekonaniu to by mogło mieć wpływ właśnie na, nie wiem, zachowanie, w ogóle sytuację realną osób, które doświadczają mobbingu? Ja myślę, że na pewno uprościłoby to proces, bo byłoby to pewnie związane z prywatno-skargowym złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, bo na tą chwilę mobbing no, nie jest definiowany w przepisach jako przestępstwo, tak? Więc tego nam brakuje i to by na pewno uprościło proces, tak? Nie kręcilibyśmy się w kółko wokół tego procesu cywilnego, gdzie mamy, tak jak tutaj powiedziały moje przedmówczynie, 10% raptem tych wygranych procesów, około 10% ze względu na te dowody, ze względu na te utrudnienia, na to, że ludzie nie chcą być świadkami. Na pewno ujęcie znamion takiego mobbingu precyzyjniej w kodeksie karnym, bo kodeks karny jest całkiem innym, to są całkiem inne przepisy niż te przepisy cywilne. Na pewno by precyzyjniej to wszystko zdefiniowano i ta ścieżka byłaby całkiem inna i prostsza. Ja myślę, że jeżeli byłoby to rzeczywiście ujęte w kodeksie karnym, to byłoby to takim ostrzeżeniem dla tych mobberów, tak? Że jednak to nie jest tak, że ktoś nie pójdzie do sądu, ktoś się będzie bał, ktoś będzie wolał odejść z pracy, tylko jednak ta odpowiedzialność będzie większa, tak? No odpowiedzialność karna jednak, no bądźmy szczerzy, jest większym straszakiem niż niestety te przepisy prawa pracy, które są, tak? Więc ja myślę, że to by wyszło w takim kierunku, żeby dać większą pewność tym ludziom, którzy doświadczają tego mobbingu, tak? Żeby walczyli i żeby nie zostawiali tej sprawy. Jeśli mogę dodać dwa słowa, bo tutaj jeszcze chciałam uzupełnić tą wypowiedź Mileny. Jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie taki, że dzisiaj zdarzają się takie sytuacje, one wcale nie są rzadkie, kiedy dochodzi do orzeczenia przez komisję wewnętrzną, potwierdzenia tego, że doszło do mobbingu, czy do zachowań, tak, mobbingowych. Komisję w jakiejś firmie, tak? W jakiejś instytucji? Tak, komisji, tak. Jest zgłoszenie, jest komisja i komisja orzeka, że tak, że był mobbing i na przykład ten mobbing był drastyczny. I teraz pracodawca staje przed taką oto decyzją, co z tym sprawcą mobbingu zrobić. No oczywiście... Tak. Można wyrzucić takiego człowieka z pracy od razu, natomiast to też nie jest rozwiązanie, no bo on pójdzie do kolejnej firmy i będzie robił to samo. Jeżeli pracodawca jest odpowiedzialny, no to myśli sobie, spróbujemy z tym człowiekiem popracować. No nie każdy jest psychopatą. No, są ludzie, z którymi można taki temat też przepracować. Przecież z jakiegoś powodu ten człowiek jest sprawcą tej przemocy. No ale siadamy i rozmawiamy z tym człowiekiem. Ale są ludzie, którzy wręcz śmieją się w twarz swojemu pracodawcy i mówią, ale ja w ogóle nie akceptuję ani tego orzeczenia komisji. Ja się w ogóle nie zgadzam, ja nie jestem żadnym przemocowcem, w ogóle komuś się wydawało, wymyśla, jest przywrażliwiony. Ja nie będę w ogóle tutaj z wami na ten temat rozmawiał, mnie to w ogóle nie interesuje. Czyli nie interesuje go ani żaden coaching, ani żadna terapia, ani nic, nie będzie nad sobą pracował, czyli sygnał wysyła do pracodawcy, nie zmienię swoich zachowań. Będę dalej robił to samo. No i pracodawca wtedy już nie ma wyjścia, no jeżeli traktuje sprawę poważnie, no to mówi, no to dobra, no to rozwiązujemy umowę o pracę, żegnamy się z takim człowiekiem. I proszę sobie wyobrazić, nam o tym mówią prawnicy. że ten człowiek już jest przygotowany, on już jest po konsultacjach prawnych i mówi, ale bardzo proszę, proszę mnie zwolnić. Ja jutro pójdę do sądu pracy, złożę wniosek, pozew o przywrócenie do pracy i złożę jednocześnie tak zwane zabezpieczenie, czyli wprowadzony jakiś czas temu taki zapis w kodeksie cywilnym, który pozwala sądowi przywrócić tego pracownika do pracy natychmiast do czasu zakończenia tego postępowania. I wyobraźmy sobie teraz taki scenariusz, że to jest sprawca przemocy, którego sama obecność paraliżuje jedną, a może nawet więcej osób w firmie. I ten człowiek dostaje taki wyrok z sądu, wraca do firmy w triumfie, czując się już kompletnie bezkarnym, kładzie to na stole swojego przełożonego czy tam działu HR i mówi, dzień dobry, wróciłam. I jego pracodawca ma obowiązek przywrócić na to samo stanowisko, jego nie można zamknąć przy sobie składziku na szczotki. On pracuje z tym samym zespołem, z którym pracował, który mobbingował. No to jest sytuacja dramatyczna i pracodawcy mówią do nas, że rozwiązanie karne też pozwoliłoby im podjąć inne decyzje, bo wtedy też pracodawca będzie mógł złożyć zawiadomienie do prokuratury. I jeżeli prokurator takiemu człowiekowi postawi zarzuty, jeszcze sprawa, wiadomo, nie będzie wyroku, ale już będą zarzuty prokuratorskie, to już jakby pracodawcy daje to większe możliwości do podejmowania działań, no i być może do dyskusji z sądem pracy w takiej sytuacji. Czyli ta lepsza architektura formalno-prawna się tworzy i buduje, zaczynają się prace, jak rozumiem, zespołu legislacyjnego Dobrej Fundacji i być może z czasem zobaczymy te zmiany. Bardzo dziękuję pani Milenie Markiewicz-Jużyńskiej za to, że była z nami, pomogła nam to pole prawne zrozumieć. Dziękujemy serdecznie. Dobrej nocy. Zostajemy z Aleksandrą Antoniuk i Kasią Jarymek z Dobrej Fundacji. Rozmawiamy o mobbingu dzisiaj przez cały dzień w Trójce i jeszcze do 21:00. Zapraszamy 2 2 7 3. Może macie pytanie, może macie przemyślenia, może macie takie doświadczenia, którymi możecie się z nami dzisiaj podzielić. A ja wracam na pole kultury, ale też kultury pracy. No i właśnie tak jak wiemy i niedawno zresztą zupełnie w Klubie Trójki rozmawialiśmy po filmie Dom Dobry, po jego premierze i tej fali rozmowy o przemocy w polskich domach. Rozmawialiśmy o tym, że kluczem w rozumieniu przemocy na przykład w rodzinach jest element właśnie sprawowania władzy nad drugą osobą, tą, która pada jakoś ofiarą przemocy. Zastanawiam się, jak właśnie efekt władzy i kontroli twoim zdaniem no, się rozgrywa na tym właśnie polu mobbingowym w pracach. Ja też może właśnie podkreślę to, że ja bardzo trzymam kciuki i wierzę w działania profilaktyczne i zaradcze, dlatego że wiele badań mówi i też wiedza o mobbingu mówi, że tam są chyba, jest 5 takich etapów mobbingu. I to, co można zrobić w takim sensie, takie siły osoby do tego, żeby sięgnąć po swoją sprawczość, po to, żeby właśnie wykonać jakieś kroki, są w pierwszych dwóch. To jest sam początek. To jest sam początek tego doświadczenia, a później już nie mamy sił, żeby potem po siebie tak, to jest też ten moment takiego osłabienia, czucia się też bardzo zagrożonym, też jakichś różnych takich ruminacji i też wycofywania się po prostu z tej relacji, tak jak jest w relacji przemocowej. Tak, więc jeśli chodzi o władzę, no to badania psychologiczne mówią, że po prostu w sytuacji władzy osoba, która ją posiada, no właśnie jest taką, sięga po wiele takich narzędzi, które pozwalają jej osiągnąć cel, które skupiają się właśnie na nagrodach, na jakby jej sposób patrzenia jest taki dosyć tunelowy i może ona, badania o tym mówią, że ona może nie widzieć po prostu bardzo wielu rzeczy związanych z na przykład z relacjami z osobami, które podlegają władzy, albo w zespole, albo może nie zauważać też własnych swoich jakichś trudnych zachowań. Dlatego tak istotne wydaje się to, by budować samoświadomość wśród osób, które wśród osób kierowniczych, dyrektorskich, tak? Czyli szkolić je, tak? Tak. No ja myślę, że edukacja i przede wszystkim edukacja i to z każdej strony, to znaczy zarówno osoby dyrektorskie, kierownicze, jak i osoby pracownicze, tak? Mhm. Myślę, że jak najbardziej to działa w obie strony, dlatego, że właśnie jest taki naturalny właśnie system dążenia, włącza się u osób, które mają władzę, a u osób, które podlegają władzy, włącza się taki system hamowania. I to jest po prostu wpisane w te relacje. To znaczy, to nie jest nasza wina, że jesteśmy niesprawczy w tej sytuacji. Kiedy podlegamy władzy, są na to badania, które mówią o tym, że koncentrujemy się bardziej na zagrożeniach, bardziej czekamy, aż ktoś na przykład nie robimy jakichś, zaniechamy robienia różnych rzeczy, tak? Bo wydaje nam się, że może kto inny to zrobi. W sensie jest rozpraszona jest odpowiedzialność. I mamy też, no właśnie, nasza uwaga jest na negatywne emocje, tak? Więc po prostu nie potrafimy znaleźć w sobie tej siły i tego, uwierzyć, że w ogóle to się by mogło udać, tak? Jeżeli podejmiemy jakąś inicjatywę w tej sytuacji, nie wiem, to nie musi być właśnie jakieś bardzo mocne, silne przekroczenie czy nadużycie. To jest po prostu na przykład zgłoszenie sprzeciwu, tak? Mhm. Po prostu ten system dążenia i hamowania jest wpisany w samą relację zespołu, w którym jest jakiś lider, tak? Jakby samo uświadomienie sobie tego, to znaczy, że to nie jest moja wina, ani czasem też nie jest do końca w takim sensie wina tej osoby, która lideruje, tak? Jakby nie usprawiedliwiając oczywiście tutaj jakiejś sytuacji przemocy, czy też trudnych, ale po prostu taka jest dynamika tej relacji. Mhm. Dlatego wydaje mi się, że edukacja, znaczy nie wydaje mi się, wiem, że edukacja to jest ten krok, bez którego mam wrażenie, że nawet jeżeli wejdą różne zmiany prawne, to możemy nie ruszyć, bo ta sytuacja, o której powiedziała chyba pani Kasia, tak? O konflikcie. Ktoś tak. Oskarżył kogoś o mobbing. Mhm. Ja ostatnio właśnie też byłam na szkoleniu antydyskryminacyjnym i antymobbingowym, w którym po prostu usłyszałam bardzo dużo historii związanych z tym, że osoby nazywają mobbingiem coś, co w ogóle nim nie jest. No nie, więc ta edukacja, czym to jest, i to nie tylko niestety z definicji, tylko to według mnie wymaga, to jest wiele subtelności, które po prostu, w które włączane jest takie osobiste doświadczenie pracy. Właśnie, że ja podlegam władzy, ale ja też mam jakieś odpowiedzialności. To są sytuacje pracy w zespole, po prostu jak ja funkcjonuję, takie nieustające budowanie samoświadomości i uczenie się uzgadniania. O tym jest też nasz projekt w Stowarzyszeniu Pedagogów i Pedagożek Teatru o konsent w kulturze. To znaczy, że jak mamy sięgać po tę sprawczość właśnie, jakimi sposobami, jak budować tę samoświadomość, jak mapować, jak robić tą swoją mapę wpływu. No bo te praktyki po prostu spowodują, że według mnie, no, z tego, co też jak rozmawiamy z ludźmi, że sięgniemy albo po pomoc, albo komuś powiemy, albo znajdziemy w sobie siłę po prostu, żeby zatrzymać to przed jakimiś bardzo już skrajnymi sytuacjami przekroczeń i nadużyć. Zadzwoniła do nas pani Ewa. Dobry wieczór, pani Ewo, z pytaniem. Dobry wieczór. Moje pytanie jest takie, co robić, gdy jestem świadkiem mobbingu, a osoba, która jest mobbingowana, nie chce nic z tym robić, bo na przykład uważa, że nie jest aż tak źle, chociaż ja widzę, że jest źle, albo ta osoba nie chce się narażać na dodatkowe nieprzyjemności. Co powinien robić świadek mobbingu? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Kasia Jarmek. To chyba do pani to pytanie. To są bardzo delikatne i jednocześnie bardzo trudne sytuacje, bo ja doskonale rozumiem, że pani zależy na dobru tej osoby i chciałaby się nią zaopiekować i jej pomóc. Natomiast my nigdy nie możemy wykraczać poza jakby gotowość danej osoby, która doświadcza przemocy, gotowość do podejmowania jakichś działań w danej sytuacji. Ale to, co możemy na pewno zrobić, to po prostu z tą osobą być. Dawać jej takie osobiste, bezpośrednie wsparcie, żeby ona wiedziała, że nie jest z tym problemem sama. I często taka obecność i takie towarzyszenie i wsparcie, ono może tą osobę na tyle z czasem zbudować, że ona widząc, że jakby nie zostanie na tym polu bitwy sama, ona może w pewnym momencie zdecydować się na podjęcie jakichś kroków. Natomiast musimy wiedzieć o tym, że pani Aleksandra też o tym wspomniała, że osoba, która doświadcza przemocy, ona wchodzi, jej psychika wchodzi w zupełnie inny tryb funkcjonowania niż osoby, która tej przemocy nie doświadcza. Ona wchodzi w taki raz, że jest w takim procesie zmrożenia, mocno zalękniona, oszołomiona całą sytuacją, bezradna i ona nie widzi absolutnie na dany moment nadziei na to, że może się coś zmienić i może być lepiej. Więc wchodzi w fazę przetrwania, czyli wykonuje takie czynności, które są niezbędne do tego, żeby przeżyć dany dzień w pracy, czyli wykonuje minimum swoich obowiązków, tak żeby jej nikt nie zarzucił tego, że źle wykonuje swoją pracę, ale ona tylko myśli o jednej rzeczy, żeby przetrwać te 8 godzin i stamtąd wyjść. I jeżeli jak już stamtąd wychodzi, no to najczęściej już stara się w ogóle o tej sytuacji nie myśleć. Pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, że mnóstwo osób, które doświadcza mobbingu, w ogóle nie mówi o tym swoim najbliższym. Nie przenosi tych informacji do domu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, często osoby mobbingowane wstydzą się tego, bo traktują to jako osobistą porażkę i też czasem z tego powodu nie chcą podejmować żadnych działań, bo uważają, że to one nawaliły, że to one zrobiły coś złego. Co więcej, ta relacja przemocowa, ona też powoduje, że często w nas zaczyna się budzić wręcz takie poczucie winy, bo mobbing też prowadzi do obniżenia samooceny, do tego, że my zaczynamy się zastanawiać nad tym, znaczy jesteśmy przekonani o tym, że z nami coś jest nie tak. Mm-hmm. To mobber często nam jeszcze wmawia. Mówi, ty się do niczego nie nadajesz, jak ja cię stąd zwolnię, to ciebie już nikt nie zatrudni. Więc nie dziwmy się temu, że osoby, które zwłaszcza na początku w tym zdarzeniu z przemocą, będąc takimi właśnie oszołomionymi, że one jakby naprawdę nie są gotowe na żadne działania. Dlatego bądźmy z taką osobą, po prostu dajmy jej możliwie największe wsparcie i po prostu obserwujmy. Pytajmy, czego ona sama potrzebuje na dany moment. To jest najważniejsze. Ja też chciałabym przez chwilę porozmawiać o tym, że mobbing to jest ten rodzaj przemocy, który się dokonuje w środowisku pracy, więc często w zespole, w grupie, na przykład w grupach teatralnych właśnie, prawda? W środowisku kultury historię mobbingu w ostatnim roku, w ostatnich latach wybuchło kilka takich głośnych spraw związanych z mobbingiem, chociażby w krakowskim Mocaku, w Bibliotece Narodowej, w Żydowskim Instytucie Historycznym, w bardzo takich prestiżowych instytucjach, które mogłyby się powszechnie kojarzyć z bardzo wysoką kulturą pracy i współpracy. I chciałam ciebie, Ola, zapytać, jak się mobbing rozgrywa właśnie w zespołach, nie wiem, czy mobbing jest wtedy stosowany wobec grupy też, to jakie tutaj zachodzą w ogóle mechanizmy, no właśnie, budowania pewnej świadomości, tego momentu przebudzenia i nazwania problemu, no i wejścia w jakiś tryb obronny. Ja nie wypowiem się bardzo dokładnie, dlatego że nie prowadziliśmy takich badań w Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru i też sama nie doświadczyłam takiej sytuacji w instytucji, tak żeby właśnie ta przemoc była kierowana do zespołu. Dlatego trochę jest mi trudno odpowiedzieć, no nie, że na pewno to, z czym, co trafiało do nas, bo ja tu zostałam też zaproszona dlatego, że stworzyliśmy taki spektakl, który nazywa się Lista Uchybień i on jest oparty o... I wystawę, i warsztaty. Wystawę, warsztaty, tak. I ten spektakl, jego scenariusz jest oparty o, w sensie inspiracją do jego napisania, były historie osób z całej Polski, które pracują w szeroko pojętym polu kultury i... no tak, no i te historie, one I jakie historie są bardzo łagodne. W takim sensie ja bym nie nazwała tych historii, które my usłyszeliśmy, mobbingiem. One też nie wszystkie weszły do spektaklu, więc jakby to jest trochę nierozpoznawalne, co jest w spektaklu, a co nie, no bo też gwarantowaliśmy anonimowość. To, co słyszymy i z czym się spotykamy i co jest takim polem, moim zdaniem, cały czas nadużyć i jakichś też takich niespójności związanych z kulturą pracy, bo dużo się mówi teraz o kulturze dobrostanu, o to, żeby dbać o zespół, o to, żeby właśnie zatroszczyć się o swój odpoczynek, o to, żeby dbać o rozwój pracowników, o komunikację bez przemocy. Wszystkie te hasła, które pewnie nie każdy już pracodawca, albo większość, może nie każdy, większość pracodawców zna i taka rzeczywistość, w której się spotykamy, kiedy nagle okazuje się, że jest takie nagromadzenie w piku sezonu zadań i wydarzeń, że nie sposób jest po prostu pracować w takim tempie, z taką ilością zadań, to jest też problem, tak? Taka nadprodukcja rzeczy w kulturze, która budzi bardzo dużo konfliktów, bardzo dużo takich sytuacji niedookreślonych. Takiego też, no bo jak pracujemy szybko, no to też już nie zwracamy na siebie uwagi. Tak, bo to trochę mówisz i o tym, że mobbing jest jakoś powiązany z aspektem w ogóle relacji władzy, prawda? Tej dysproporcji sił i potencjałów, o których też Kasia Jeremek wcześniej mówiła, że tym się różni też od konfliktu czy sporu, to sytuacja. No a inny aspekt jest taki wynikający z tego, w jakiej współczesności żyjemy, pod jak wielkimi presjami, które tworzą, jak rozumiem, środowisko i pewien ekosystem, w którym bardzo trudno o dobre warunki, dobrą kulturę pracy i też szacunek i dostrzeżenie wzajemne. Mamy telefon od słuchaczki, która chciałaby się podzielić swoją historią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nie chciałabym tak za wiele mówić, bo przyznaję, że się trochę obawiam, ale moja sytuacja jest dość nietypowa i nie obejmuje, mój problem nieobjęty jest kodeksem pracy. Jestem osobą samozatrudnioną, jestem dla siebie szefem i nie robię sobie krzywdy. Natomiast pracuję w zawodzie korporacyjnym. Podlegam samorządowi i czuję się mobbingowana od 2005 roku, to jest szmat czasu, przez ową jednostkę nadrzędną, która generalnie rzecz biorąc ma na mnie gigantyczny wpływ, ponieważ ona pozwoli mi albo nie pozwoli mi pracować w moim zawodzie. Mamy kodeks postępowania etycznego, kodeks etyki i ja nawet nie mogę funkcjonować zgodnie z tym kodeksem etyki, ponieważ jeżeli zwracam uwagę na to, że ktoś w stosunku do mnie postępuje źle i ja przez to nie wypełniam tego kodeksu, jako osoba, która jest może mniej lubiana, może pojedyncza, jestem traktowana jak niebyt. Jestem w zasadzie już w tym momencie człowiekiem wrakiem. Moja praktyka jest totalnie zniszczona. Ja boję się wszystkiego i wszystkich. Natomiast jestem zobowiązana do płacenia składek i do uczestniczenia w życiu tej korporacji jeszcze na dokładkę, płacąc pieniądze. Mhm. Czyliś jakbym płaciła pieniądze samorządowi, który wykorzystuje je po to, żeby zniszczyć moją pracę i mnie jako człowieka i jako osobę wykonującą zawód zaufania publicznego. I myślałam, zadzwoniłam, ponieważ zastanawiałam się, czy ktoś z Państwa, kto próbuje zmienić jakby prawną kwestię tego mobbingu, zastanawiał się również nad tym, żeby takie osoby jak ja, które muszą należeć do pewnej społeczności, bo inaczej nie będą mogły wykonywać tej pracy, mogły również znaleźć pomoc w sądzie pracy. Albo mogłyby też właśnie, jeżeli w kodeksie postępowania karnego pojawi się taka definicja, żeby też mogły tam szukać pomocy, bo ja w swoim środowisku pomocy znaleźć nie mogę, ponieważ proszę o tą pomoc latami i mówię wprost i nie znajduję żadnego wspomożenia, absolutnie żadnego. Bardzo dziękujemy, że zdecydowała się Pani zadzwonić i nam opowiedzieć o tej sytuacji. No i oczywiście zwracam się do Kasi Jaremek, bo sytuacja naszej słuchaczki, która jest osobą, jak rozumiem, prowadzącą działalność gospodarczą, no to jest sytuacja bardzo wielu osób w Polsce. Bo tak. Mówimy o kulturze pracy, o stworzeniu pewnego ekosystemu, no ale przecież łatwiej o niego w dużej firmie, może nawet łatwiej o niego w instytucji publicznej, ale na pewno ten problem występuje także w małych, średnich przedsiębiorstwach, prawda? Wśród osób samozatrudnionych. No i rzeczywiście, Pani Kasiu, co wtedy? Bo tutaj kodeks pracy po prostu nie sięga. Ja może zacznę od tego, że ja bardzo Pani współczuję, że doświadcza Pani mobbingu przez ponad 20 lat. Mnie aż zmroziło. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, jak można przez tyle lat żyć w permanentnej przemocy. To jest straszne. Ja bardzo Panią proszę, żeby Pani się skontaktowała z dobrą fundacją. Znajdzie Pani adres mailowy na naszej stronie internetowej. I postaramy się Pani pomóc chociaż od takiej strony takiego wsparcia psychologicznego, bo z tego po prostu no, nie da się normalnie funkcjonować. Ale teraz wracając do tego pytania, co z takimi osobami, bo przecież takich osób jest mnóstwo. To są osoby samozatrudnione, ale to są też osoby, które pracują niezatrudnione w oparciu o tak zwany stosunek pracy, tylko to są służby mundurowe, to są to jest wiele innych zawodów. I tutaj absolutnie polskie prawo nie unormowało tego. Na etapie konsultacji społecznych w Ministerstwie Pracy, kiedy pracowaliśmy nad projektem ustawy zmieniającym definicję mobbingu i przepisy dotyczące samego mobbingu, ten temat był poruszony i była mowa o tym, że na pewno trzeba się temu przyjrzeć. I my na pewno, pracując też nad kodeksem karnym, bo ten kodeks karny też właśnie ma pomóc takim osobom, ale to też jeszcze jakby, to tutaj jeszcze jest to są jeszcze potrzebne rozwiązania takie, które połączą i kodeks pracy i ten kodeks karny, czyli wypełnią tą przestrzeń pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami prawnymi. Tutaj na pewno niezbędne jest mocne zastanowienie się organów państwa nad tym, co z tym zrobić, bo dzisiaj kodeks pracy definiuje mobbing i tylko osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę mogą pójść do sądu pracy, reszta jest wykluczona z tej możliwości. I tutaj na ten moment nie ma mądrego rozwiązania. Jest to na pewno bardzo, bardzo trudne. Pani Kasiu, trzeba coś z tym zrobić. To w ostatniej minucie dzisiejszej audycji chciałabym też, żeby Pani powiedziała, bo wiem, że Dobra Fundacja stara się wznowić telefon, taki jak mamy telefon dla ofiar doświadczających przemocy, na przykład w rodzinie, to dla osób doświadczających mobbingu. Nie wznowić. My od półtora roku wydeptujemy wszelkie możliwe ścieżki w naszym pięknym kraju, żeby uzyskać finansowanie na uruchomienie i prowadzenie tego Czyli telefonu. Uruchomienie. Zaufania. Miałam wrażenie, tak, że on działa jakoś projektowo. Na ten moment, niestety nie. Na ten moment nasz zespół wolontariuszy, interwentów kryzysowych